राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2059 25 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अनुकूलता अनुकूलता और प्रतिकूलता से प्रभावित न होकर कोई प्रतिक्रिया तो व्यवहार में हम नहीं करते हैं, यानी उसकी प्रतिक्रिया वो व्यवहार में हम न करें यह तो करते हैं, मानो प्रतिक्रिया नहीं करते हम अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान बहुत बढ़िया है। अनुकूल प्रतिकूल से पर अनुकूल मानने वैसे प्रतिकूल से पर भीतर में भीतर से प्रिय अप्रिय तो लगता ही है तो क्या करें, क्योंकि प्रेम प्राप्त न प्रतिषेध और अप्रियम प्राप्त न प्रिय प्रिय तो है प्रेम प्राप्त न प्रतिषेध प्रेम प्राप्त नद्विजेत प्राप्त अप्रियम प्राप्त न उद्विजेत प्रिय प्रिय तो आएगा ये तो आएगा अर्जुन गए तो आगते हैं वे भी कहते हैं तो आवेगा भगवान ने कहा बचे आवे थे नहीं आवेगा सर हो तुम ये बात बताइए ये तो आवेगा अनुकूल प्रतिकूल प्रति वस्तु तो आवे थी आवेगी संसार का स्वरूप है संसार का स्वरूप ही है मुक्त हो जाता है अनुकूलता प्रतिकूलता में उठ जाते वो ही जाते ऐसे ऊंचे उठ जाते हैं मुक्त हो जाते हैं व्यसनते थे पुरुषम पुरुष अनुकूल सो अमृतत्व आएगा होते ये बात तो भाई ये शायद सहना पड़ेगा आप सहते ही हो धनवास से सहते हो कोई काम में सहते हो और घर में तो सहना ही पड़ता है नहीं तो गुरु तुम्हें रह ही नहीं सकते अब अनुकूल प्रति तो बहुत आती है सहते हो भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह तो निहाल हो जाओगे ये तो आते अनुकूलता प्रति तो आती ये तो आवेगी क्षण ही उपाय है देखो भैया परमात्मा की प्राप्ति करना है तो संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को देखनी पड़ेगी दोनों से ऊंचा उठना पड़ेगा तब संसार ऊंचा उठेगा संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर और परमात्मा का ज्ञान होता है परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर, क्योंकि परमात्मा से आप अभिन्न हो और संसार से आप अलग हो तो संसार का ज्ञान होगा अलग होने पर, तो अलग होना ही पड़ेगा, तो अनुकूलता प्रतिकूलता तो ऊंचा उठा हो ऊंचा उठना ही पड़ेगा, तो संसार का ज्ञान नहीं होगा। संसार का ज्ञान होगा संसार से अलग होने पर, और परमात्मा का ज्ञान होगा परमात्मा से अभिन्न होने पर, क्योंकि आप परमात्मा से भिन्न हैं और संसार से भिन्न हैं, तो आप और जैसा ज्ञान होना चाहिए है जैसा ज्ञान हो रहा है रामी ज्ञान है, जैसा तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान है जैसा हो जाए है जैसा, ना अनुकूलता में राजी होना ना प्रतिकूलता में राजी होना है, अपने राजी होना भगवान की मर्जी में है, भगवान की मर्जी है इस बात से बहुत ठीक है हमारे उद्धार के लिए कल्याण के लिए। प्रतिकूलता ठहरेगी या प्रतिकूलता ठहरेगी ये बात निश्चित एकदम पक्की बात है, किसी के भी जीवन में अनुकूलता नहीं ठहरी और प्रतिकूलता भी नहीं ठहरी, ये ठहरी है ही नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहती है, जाती जाती रहती है, ठहरी है ही नहीं। इस वास्ते दोनों में दोनों आप अलग रहो, देखो पक्की बात सच्ची बात कल्याण करने की बात उद्धार की बात सुधार की बात अनुकूलता प्रतिकूलता को सह लेना, संसार मात्र वैसी हो गया, गीता माया इहैव तेज सर्गो ये सामने स्थित माना अनुभूता प्रतिभूता में क्षमता रहे वे जीत गए और नहीं तो हार जाओगे सुखी जाओगे फंस जाओगे सुखी दोगे फंस जाओगे, ये बात संसार में मनुष्य शरीर मिला है ये अनुकूलता प्रतिकूलता के लिए ही मिला है, इन दोनों से ऊंचा उठो ये काम सबको करना है, साधु और गृहस्थ हो कोई हो भाई और बहन हो पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा हो पढ़ा विद्वान हो चाहे आप ये जीतना पड़ेगा, अनुकूलता प्रतिकूलता होना ये बदलने वाले हैं, इसमें सुविधा होना बड़ी गलत की बात है, ये बदलने वालों से ऊंचा उठना चाहिए, बदलने वालों में फंस जाओगे तो जन्म मन में जाओगे, इस बार धर्म से रहित होने से आदमी मजबूत हो जाता है मजबूत न प्रेषित प्रेम प्राप्त नो से प्राप्त प्रेम, शरीर मन अनुकूल प्रतिकूल होता है, शरीर के भी अनुकूल प्रतिकूल मन के भी अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि के भी अनुकूल प्रतिकूल अवस्था आती है, सिद्धांत के भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसमें एक होना पड़ेगा एक होना पड़ेगा तभी दूसरे उनसे उठे हुए तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी, संसार से ऊंचा उठना पड़ेगा ही, चाहे राजी हो चाहे नाराज हो ऊंचा उठना पड़ेगा ये पक्की बात है, तो फिर जैसे करना ही है तो फिर आज ही करो आज ही आज करना ही है तो आज ही कर दो आज ही न प्रेम प्राप्त इस वास्ते अपने तो उनसे उठना है, चाहे सो हो जाए, कोई राजी और कोई नाराज हो जाए, अपने तो दोनों से उनसे उठना है। निहाल हो जाओगे सदा के लिए, शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, सुख हो जाएगा, दुख बढ़ जाएगा, सब दुख बढ़ जाएगी। सुखी दुख हो तो होते रहो, मिटेगा नहीं। अर्जुन को भगवान घोड़े आंक दे, पर तनु को दूसरे शेष तुम से लो, उसने कहा मैं मजदूर दूंगा। भगवान दूर कर सकते है, उसे कल्याण नहीं होगा, कल्याण शरण होगा। यंग ही न व्यतिरन देते पुरुषम पुरुष समुख सुख धीरम स्वामृतत्व कल्पते। हरेक भाई को, हरेक बहन को सोचना है, अनुकूल तो प्रति होता है, ऊंचा उठना कैश हो, ऊंचा उठना ही पड़ेगा, ऊंचा उठना ही पड़ेगा। जब ऊंचा उठना है तो एक बात निश्चय करो, अपने समस्या नहीं है, एक निश्चय कर दो, सुख हो जाएगा। देखो आप सहते हो, आप सहने वाले हो, आपको जाना है, वहां तारीख है, वहां जाना है, एक गाड़ी में भीड़ है, एक रात का समय है, वह भीड़ में चढ़ गए, पहुंच गए तो राजी बहुत होते हो, छोड़े को पद नहीं, बैठे को पद नहीं मिला। रात में सोने की बात तो दूर रही, बैठने को भी जगह नहीं मिली, खड़ा न पड़ा, मैं खड़े खड़े पहुंच गए तो राजी होते हो। आज तो ऐसा काम था कि आना मुश्किल था, आ गए। ऐसी बात है, ऐसे ही संसार में उसे उठ जाओ, फिर कम सीप हो जाएगा। ये विचार लो अभी उठना है, कोई राजी हो, कोई नाराज हो, कुछ भी हो, सिर्फ उद्देश्य सब बोलो, सब ब्रह्म में तो ब्रह्म नहीं सीता, ये है उदय जित संग, ये संसार में स्थित मना। सर्दी गर्मी भी आवेगी, वर्षा भी आवेगी, गर्मी भी होगी, सर्दी भी होगी, ये सब आएगा। डरो भागो, काम नहीं हुआ, काम शेष होगा। सच्ची बात है, एकदम शेष भी काम नहीं होगा, असली मनुष्य धर्म सफल सही होगा। अगर सोई तो कोई होगा, तो सुख नहीं हो गए गया तो अमृत बोलोगे। एक ही बात है, अनुकूलता पर भी उदर हो, क्यों अनुकूलता आने में सी लगती है, अनुकूलता आने में सी लगती है, जाने में बुरी लगती है, प्रतिकूलता आने में बुरी लगती है, जाने में सी लगती है, फर्क क्या है? अनुकूलता में फर्क क्या है? अनुकूलता आने से जाने पूरी लगे, प्रतिकूलता आने में पूरी लगती, जाने में अच्छी लगती, दोनों बरोबर ही है, बरोबर मान लो। एक तो आना चलता है, एक जाना चलता है, एक आना बुरा लगता है, एक आना अच्छा लगता है, बरूबर है, बरूबर तोल भाई। ध्यान रखो, ना अनुकूलता समझ रहती, ना प्रतिकूलता रहती, किसी भाई बहन के उम्र भर में अनुकूलता रहे ऐसी बात नहीं है, प्रभु बोल रहा है ऐसी बात करी है। ज्यादा कम हो सकते है, किसी की अनुकूलता ज्यादा रहते है, किसी की प्रतिकूलता ज्यादा रहती है, परंतु रहती दोनों है। ये बात है, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगी, सुख दुख संगी द्वंद्व से रहित होना चाहिए। राम को देखे उठाना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा तब आज ही जो, होना ही पड़ेगा तो आज ही जो, यही क्यों करो, होना ही करो, यही मत करो, ठीक हो जाएगा। न प्रे प्रेम प्राप्त है, नौ दिन प्राप्त समझो सुन दे, ऐसी प्रिय बात है, ऐसी उत्तम बात है। ठीक हो बेटी को तोड़ना होगा, कभी घाटा होगा कभी दबा होगा, कभी किसी का धर्म होगा कभी कभी मरना होता है, ये तो होगा भाई होगा। इन उम्र कर दी सोते आप, कोई मरेगा कोई जन्मेगा, किसी का ब्याह होगा किसी का भाई बहन मरेगा, तो होगा, तो होगा ही, माँ बाप मरेंगे, होता है, सबके माँ बाप सदा रहे क्या, किसी नहीं बताओ, भरतजी महाराज भी राम जी का प्रयोग सहते नहीं थे, राम जी ने पादुआ दी उसे प्रदान कर, अब पादुआ रहेंगे बस। आपको 14 वर्ष बीतते पर आना ही पड़ेगा, पहले पादुआ आप क्या मांग कर करेंगे, हम राजी करेंगे आप पादुआ, हम तो आज्ञा पालन करेंगे, सब राज्य की उन्नति करती भरती ने, बहुत आमदनी करती, बहुत बढ़िया बता सुधा कर दिया, क्या तेरा तो जानते ही नहीं, बढ़ेगा अपने ऊपर भार रखा ही नहीं, भगवान ही पादुआ पर ही भार रखा, बहुत बढ़िया चीज है। सब अभी बात हुआ एकदम ठीक हो जाएगा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख को संगे, सुख दुख संगे द्वंद्व से रहित, क्या सुख है, कहीं हवा गर्म आएगी कभी हवा ठंडी आएगी, ये तो आवेगी, कभी वर्षा हो जाएगी कभी हवा चलेगी, कभी गर्मी आवेगी कभी सर्दी आवेगी, ये तो आवेगी, बता सियाड़े गए सी पड़े उन्नाड़े लू समझता मस्त खबर और तो सारे मुंह सियाड़े गए सी पड़े उन्नाड़े लू समझता मस्त खबर और दूसरी मुंह और तो से बोल में भगवान धान तिथि से यही न व्यथिन देते पशु पोषण सुमृत कल्पते, यदि बात है बढ़िया सुमृतता ही कल्पते, इतनी बढ़िया बात है, आनंद में रहो हरदम मौज में रहो, अनुकूल प्रतिकूल आदि रहता रहो, वृक्ष जल जाएंगे महाराज, शीतकाल में ठंडी से वृक्ष जल जाते, गर्मी से जल जाते, सर्दी से ही जल जाए, पानी से ही जल जाए, पानी से प्रकट होता है। ये तो वृक्ष में होगा, सावर में, जंगल में सब होगा, ये भगवान ही कृपा है। मोदी बात है, आनंद की बात है। सबके लिए बढ़िया चीज है, एकदम बढ़िया चीज है। सबके लिए आती है, अनुकूलता प्रतिकूलता एक दिन में कई बार आती है, एक दिन में कई बार आती है। उम्र भर में घड़ी आ रहा है, आती हो अपने सुख दुख नहीं बना है, कितना यहाँ आराती नहीं होना, ना ना ना धोना संदेश होते, न राधी होते, न नाराज होते, न सुखी होते, न दुखी होते। तमाशा है, खेल है, आता है। खेल में कोई जीत हो जाती है, हार जाती होता रहता है। चलिए ना क्या है, मानते ही यही है खेल है। ठहरने वाले कोई नहीं है, कोई अनुकूलता नहीं ठहरती, प्रतिकूलता नहीं ठहरती। प्रतिकूलता राम जी के बाप से नहीं ठहरती, बोलो राम जी के पिता से भी आप डाले हुए महाराज जनक पहुंचे चित्रकूट, वहां बेटी को देखा सीता को, तो बड़े वे अलगार थे, वे रोने लगे, हमारे महाराज भी प्यारी पुत्री जनक महाराज स्नेह बहुत था पुत्री पर, राजी हुए। पुत्री पवित्र किया खुद तो बेटा तेरे दोनों को पवित्र कर दिया, आज हमारा श्री भी सब हुआ। हजारों दिन ये नौकर अब रोटी बनावे आप, खाते नहीं, पानी बनावे कोई नहीं, लक्ष्मण ये काम कर, कोई काम करना नहीं। तो जनक जी राजी हुए, बड़े गहलकार तो दुखी हो गए, कि बेटा बहुत बढ़िया हो गया। तो जंगल में आ गई, बहुत बढ़िया, बदमाश नहीं था, माना तो राम जी को था, सीता को बदमाश नहीं था, लक्ष्मण जी नहीं था, महाराज सेवा कर ले आए। जनक जी राजी बहुत हो गए, ऐसे आप भी राजी हो जाओ, राजी प्रसन्न हो जाओ एकदम प्रतिकूलता में। राजपुत्री, राजपुत्री हमारे नहीं, बहुत प्यार से पड़ी, वे राज काम कर रहा नहीं है, पौधा लगाए कुछ, लक्ष्मण लगाए कुछ, सीता जी लगाए। राजी हो गए, इस बात पे राजी होना ही पड़ेगा, निश्चित पक्की बात था, धारण करो हृदय में, सब ठीक हो जाएगा।